wyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 lutego, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Szczepionka firmy AstraZeneca także dla osób powyżej 60 roku życia. Jest zmiana rekomendacji. Wypłaty z funduszu odbudowy po pandemii możliwe od połowy roku, mówi szefowa Komisji Europejskiej. Wielki remont na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Szczepionka firmy AstraZeneca dla szerszej grupy osób. Rada Medyczna przy premierze zmieniła rekomendacje i zaleciła stosowanie preparatu dla osób między 18 a 65 rokiem życia, a nie 60, jak było to pierwotnie. 2 marca do Polski trafi 500 000 szczepionek naukowców z Oxfordu. O szczegółach Barbara Góra. Rada Medyczna przy premierze zmieniła rekomendacje dla szczepionki firmy AstraZeneca w wyniku nowych informacji dotyczących tego preparatu, mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień minister Michał Dworczyk. Będziemy szczepić wszystkie osoby od 18 do 65 roku życia. Minister podkreślił, że dotychczas nie wszyscy z grupy zero osób uprawnionych mogli zaszczepić się. Są tam i lekarze, i pracownicy medyczni, ale przede wszystkim osoby współpracujące z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą. Szef kancelarii premiera wyjaśnił, że 2 marca Polska ma otrzymać 500 000 dawek szczepionki od firmy AstraZeneca i wówczas można będzie dokończyć szczepienie grupy zero. Ma dotrzeć transport liczący około 500 000 szczepionek. Nowe rekomendacje Rady Medycznej dotyczą również wydłużenia przerwy między dwiema dawkami szczepionki do 10 lub 12 tygodni. Najnowsze dane dowodzą, że wydłużenie tej przerwy zwiększa skuteczność preparatu. Barbara Góra, Polskie Radio. Także od poniedziałku będziemy mogli rozliczać się z fiskusem poprzez platformę Twój e-PIT. Tam znajdziemy nasze rozliczenie podatkowe wypełnione przez administrację skarbową, ale będziemy mogli je poprawić i uzupełnić. A także, jak przypomina pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji Przemysław Koch, dodać różne ulgi i odliczenia. Można wykazać takie informacje o darowiznę jak darowizny na działalność pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na krwiodawstwo, na cele kształcenia zawodowego i nowość, czyli darowizna na przeciwdziałanie COVID. Rozliczając PIT przez internet, szybciej dostaniemy zwrot podatku. Czas na rozliczenie mamy do 30 kwietnia. Wypłaty z funduszu odbudowy po pandemii możliwe od połowy roku, mówi szefowa Komisji Europejskiej. Przepisy dotyczące wypłaty pieniędzy zostały już przyjęte przez unijne kraje. Teraz czas na ratyfikację. Wysokość całego funduszu to 750 miliardów euro dla całej Unii. Polska jest jednym z największych beneficjentów. Dla naszego kraju przewidziano prawie 60 miliardów euro, co jest trzecim wynikiem w Unii. Z Brukseli Beata Pomecka. Fundusz Odbudowy ma udźwignąć unijne gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Ostateczne zatwierdzenie i podpisanie przepisów dotyczących wypłat z funduszu przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen nazwała historycznym momentem. Walczymy z pandemią i poważnym kryzysem zdrowotnym, gdzie naszą nadzieją są szczepionki. Ale musimy też zwalczyć kryzys gospodarczy, a w tej walce Fundusz Odbudowy jest naszym sojusznikiem i nadzieją. Ale by pieniądze zostały z funduszu wypłacone, unijne państwa muszą ratyfikować decyzję o zasobach własnych. Ta procedura ma być sfinalizowana w pierwszym kwartale, by zgodnie z ustaleniami od połowy roku nastąpiła wypłata. Będzie ona dokonywana na podstawie programów przesłanych przez unijne kraje do Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 20 lutego sąd w Moskwie rozpatrzy apelację złożoną przez obrońców Aleksieja Nawalnego. Zgodnie z decyzją sądu Nawalny ma spędzić w kolonii karnej 2 lata i 8 miesięcy. 2 lutego sąd zdecydował o zamianie wyroku w zawieszeniu wydanego w 2014 roku na bezwzględne wykonanie kary. Władze utrzymują, że Nawalny naruszył warunki okresu próby, bo nie dopełnił obowiązku meldowania się służbom więziennym w trakcie odbywania wyroku w zawieszeniu. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich ruszył remont kanału Szymońskiego, najdłuższego kanału na szlaku. Jednak jego remont w żaden sposób nie utrudni życia żeglarzom, bo kanał w sezonie będzie otwarty, zapewnia Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz z Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Niespełna 2,5-kilometrowy kanał zostanie przebudowany i umocniony na całej swojej długości. Koszt remontu to ponad 32 miliony złotych. Prace potrwają do kwietnia 2023 roku, ale w sezonie żeglugowym kanał będzie otwarty dla ruchu. Kanał Szymoński łączy jezioro Szymon z jeziorem Szymoneckim, stanowiącym zatokę jeziora Jagodne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Tym razem sporty zimowe na początek i w pierwszej kolejności oczywiście kochane przez naród skoki i kwalifikacje do zawodów Pucharu Świata w Zakopanem. Dwa pierwsze miejsca dla Norwegów, Roberta Johanssona i Halvora Gnera-Graneruda. Trzeci był Austriak Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków Andrzej Stękała zajął piątą lokatę, szósty był Kamil Stoch, siódmy Klemens Muranka, dziesiąty Piotr Żyła i właśnie teraz posłuchamy jego. To jakieś anomalia, że w zimie mamy zimno. Też tak właśnie jak rano wstałem, to się zastanawia, co to w ogóle za pogoda, że w zimie zimno. A w lato ciepło, to myślę, że to tak trochę nie tak, jak powinno być, no bo dawno tak zimno nie było, a tu tak nagle zimno jest, nie? Tak ogólnie, no to w porządku, można powiedzieć. Trzeba się grzać dobrze, no bo to wiadomo, to przy takiej temperaturze, no to trzeba być cały czas, mieć tą temperaturę ciała odpowiednią. No i resztę zrobić swoją robotę, no i fru. Jutrzejszy konkurs w Zakopanem startuje o 16:00, relacje na naszej antenie. Zakopane zamieniamy na Herenveen w Holandii, gdzie panczeny kochają jak u nas skoki. Polki w składzie Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczoń i Karolina Bosiek zajęły piąte miejsce w wyścigu drużynowym na dochodzenie podczas Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim. Wygrały, co nie jest specjalnym zaskoczeniem, reprezentantki gospodarzy. Po panczenach biegi narciarskie i kolejne świetne informacje z Mistrzostw Świata Juniorów w Finlandii. W kategorii do 23 lat złoty medal w rywalizacji na 10 km techniką dowolną wywalczyła Izabela Marcisz. Brawo! Przypominamy, że kilka dni temu także złoty medal padł łupem Moniki Skinder w sprincie techniką klasyczną. W kraju poznaliśmy ostatnie półfinalistki w Pucharze Polski siatkarek. Zostały nimi dziewczyny z Chemika Police po wyjazdowej wygranej 3-2 z Dewelopresem Rzeszów. Wcześniej miejsce w najlepszej czwórce zapewniła sobie ekipa Radomki Radom oraz dwie drużyny z Łodzi, Budowlani i ŁKS. I właśnie na koniec zaglądamy do Łodzi. Tam całkiem niedawno zakończył się międzynarodowy halowy meeting lekkoatletyczny Orlen Cup. 21:83 Michała Haratyka w pchnięciu kulą to drugi rezultat w tabelach. Przewodzi w nich Ryan Krauser, który niedawno pchnął metr dalej. Karolina Kołeczek na 60 metrów przez płotki ustanowiła rekord życiowy 8 sekund i 1 setna. I jest to czas dający perspektywę poprawy. W wyścigu płaskim na 60 metrów triumfowała Ewa Swoboda. Pierwszy start dużo stresu. Od 2 lat nie startowałam w sumie na hali, także jak na pierwszy start to poszedł, dobra, no może być. Nie było szału, ale może być. Świetnie zaprezentowali się tyczkarze. Sam Kendricks atakował rekord życiowy pod dachem 6.02. Znów szalał Filipińczyk Ernest John Obiena. Dla obu 5.86 to najlepsze wyniki w sezonie. Piotr Lisek atakował 5.80, ale strącał. Choć ostatnia próba wyglądała naprawdę obiecująco. Zawody w Atlas Arenie oglądał Dariusz Urbanowicz. Ta relacja kończy ten serwis, ostatni dzisiejszy na naszej antenie po 23:00. Wtedy na pewno podamy wynik jedynego dzisiejszego meczu w piłkarskiej PK Ekstraklasie. Śląsk we Wrocławiu od 20:30 gra z Wisłą Kraków. Uwaga, bo to będzie mroźna noc i to w większości Polski. Od minus 14 do nawet minus 20. Cieplej tylko na północy, tam minus 4. W weekend zrobi się znacznie cieplej. W sobotę od minus 4 na wschodzie, około 0 w centrum, do plus 2 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi. 11 rodzajów kawy. Teraz taniej o 700 zł. I tylko dzisiaj smartband Huawei Band 4 Pro Pink za jedyne 199 zł. Taniej o 33%. Wszyscy razem w Media Expert. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, rutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą zbyt mało? To może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład sandbar Samsung. Funkcja adaptacji dźwięku. Za jedyne 20 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Witam ponownie, dobry wieczór na antenie radiowej Trójki. Program Cztery Strony Dźwięku to nowy program, w którym co tydzień będziemy poruszali się po mapie i sprawdzali, które utwory są najbardziej popularne w różnych częściach świata. Na początek mail od pana Radka, mail w duchu pozytywnym. Bo czemu nie? Pan napisał: ja też dziękuję za edukacyjny charakter audycji. Warto wiedzieć, iż istnieje jeszcze świat muzyczny wykraczający poza utwory anglojęzyczne, a to, że nie wszystkie przypadną nam do gustu, to chyba naturalne, ale pomimo tego faktu uważam, że warto je choćby poznać. Z trójkowym pozdrowieniem, pan Radek. Bardzo dziękuję. Adres mailowy, z którego korzystam, to pora@polskieradio.pl, a korzystam z niego, bo łatwiej go zapamiętać niż łukasz.ciechański, ale jak ktoś sobie życzy, to można. Teraz zaczynamy godzinę 21 od podróży na Filipiny, gdzie w duchu wspólnoty i takiego braterstwa i w duchu rodziny posłuchamy sobie utworu Imahe, który jest wykonywany przez Magnus Heaven. Magnus Heaven w dosłownym tłumaczeniu to największe sanktuarium. 50 milionów wyświetleń na YouTube. Jest to najpopularniejszy utwór tej grupy, alternatywno-rockowe granie z Filipin. No posłuchajmy. Patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinatakpo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro itong kay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsan'y pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro itong nahihirapan, sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan. Pag-ibig na ating sinayang pinagtagpo. Filipińska muzyka już taka jest. Ja rozumiem, że jest piątkowy wieczór i może część z Państwa oczekuje najmocniejszego uderzenia, ale to po godzinie 22 zapewni Państwu Marek Wiernik, który wiem, że już tutaj krąży po redakcji. Natomiast zachęcam serdecznie, kiedy będziemy słuchali następnego utworu, również święcącego triumfy na Filipinach, First and Last, to za moment, i Amber Island, zachęcam do tego, żeby zamknąć oczy i wyobrazić sobie na chwilę, że jesteśmy na plaży i że jest bardzo ciepło, że słychać ćwierkanie ptaków nad głową, delikatny szum fal, że słychać dzieci biegające obok i tupot ich stóp na twardym śniegu, i będą Państwo mieli wyobrażenie o tym, jak można odpocząć na plaży właśnie na Filipinach. Do Filipin za chwilę. Amber Island, First and Last. Najpierw telefon naszego słuchacza, 2 2 7 3. Chciałbym powiedzieć, że pan redaktor bardzo dużo poświęca czasu zagadnieniu, jakim jest hip-hop, a mam wrażenie, że trochę nie bardzo wie, o co w tym chodzi. Usłyszałem, że hip-hop wywodzi się z amerykańskich więzień. To jest totalną bzdurą, ponieważ hip-hop wywodzi się z getty. Dziękuję. Dobranoc. Bardzo dziękuję za sprostowanie. Miałem na myśli bardziej kulturę tą około hip-hopową, ale oczywiście nie będę się z panem w tej kwestii kłócił. Zróbmy teraz tak. Przypomnę tylko numer 2 2 7 3. Tak jak prosiłem, zamknijmy na chwilę oczy, pod warunkiem, że nie jedziemy samochodem. Zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie ten szum fal, delikatny wiatr, ciepły wiatr na twarzy, 27 stopni i dźwięk ptaków gdzieś w niedalekiej odległości, i posłuchajmy kolejnego utworu z Filipin. My sweetest mornings are made up of waking up with you. When I make you breakfast and the kids are sleeping in the little rooms. And I remember what I was told, that if I look for a girl, that she should be like my mama. And so far in my life, I've tried my best to be good, and now I think that you're my karma. I'm just an ambi, my wife has recently happened to me because of you. You take away the sadness, like my family. I want feet move to fit on the sheets, cause I can tell you've been doing that since a kid before you sleep. I put my boots back on to go to war for you, see. Fill up the Christmas socks with presents, yeah, you know how we'll be. If the shoe fits and love works between us, I hope every song I make is your favorite like Adidas. And I'll bring you around the globe when I fill up arenas, and we'll sneak out the back of the bus and not care if they leave us, baby. I'm just an enemy. Happy to me, baby, like my family. I want you to be the first and last thing I truly love. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 21:00, to zdaje się są imieniny godziny, ale uwaga, jeszcze 2 sekundy i jeszcze będzie 21 sekund do tego. Piękne zestawienie w tej chwili mi się pojawiło na zegarze. 2 2 7 3 telefon do nas. Chciałbym powiedzieć, fajnie gracie, doktorku. Może to proste, ale fajne. Miłej nocy, kłaniam się. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pan jeszcze nie idzie spać, bo teraz nadszedł moment, aby po tym filipińskim relaksie trochę się obudzić. Przeniesiemy się teraz do Stanów Zjednoczonych, bo przypomnę, program 4 strony dźwięku polega na tym, że sprawdzamy, co jest popularne na całym świecie. Co może być najbardziej popularnego w Stanach Zjednoczonych? Naturalnie, że muzyka country. To jest tam wielomiliardowy biznes. Muzyka oparta na wartościach trackerów, na ich historiach o podróżach i z podróży i także przez nich najczęściej muzyka słuchana. Trey Lewis, amerykański piosenkarz country, po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę właśnie tym utworem, który za chwilę usłyszymy. Jest to utwór Dicked Down in Las Vegas, in Dallas. Ten utwór stał się znowu wiralowy, jak to się dzisiaj w XXI wieku mówi, czyli znowu zdobył popularność dzięki platformie TikTok. Dzięki temu, że ktoś tego utworu użył w bardzo krótkim filmie i w ten sposób go spopularyzował. Los Angeles Times z kolei umieścił utwór Dicked Down in Dallas na liście najgorszych piosenek 2020 roku. I znowu mamy sytuację, w której krytycy muzyczni swoje, a ludzie wiedzą swoje i lepiej wiedzą, co im się podoba. Na przykład ten właśnie utwór, Trey Lewis, teraz w Trójce. I bet she didn't think twice about Amarillo, Hill Denver, all the ones crossed her mind. She's flying down 40 like a bat out of hell from Memphis. She left me all alone in Montgomery tonight. She's getting digged down in Dallas, real out in Raleigh, tag teamed up in Tennessee, hanging on in Austin, buff up in Boston, getting digged down. Maybe he's the one to blame. She's getting down. są w Polsce fani takiego grania, fani bardzo prostego country, które w Stanach jest naprawdę bardzo popularne i zdobywa wszystkie zestawienia, które możemy sobie wyobrazić. To właśnie ten gatunek muzyki zbudował kulturę słuchania w ogóle muzyki w samochodzie w trakcie długich tras. Pan Zbyszek napisał po pierwsze maila na łukasz.ciechański@polskieradio.pl, napisał: sprawdzam adres. Panie Zbyszku, bardzo słusznie, dotarło, bardzo dziękuję. Ale w kolejnym mailu już pan pewien, że adres działa, pisze, że anglojęzyczne hity nie bez powodu są hitami, po prostu są dobre i zrozumiałe z racji powszechności języka angielskiego, ale dla mnie najciekawsze są angielskie hity w wykonaniu lokalnych kapel w rodzimym języku. Może redaktor ma na przykład coś Jimiego Hendrixa po japońsku. Pozdrawiam, Zibi. To by było ciekawe. Myślę, że na przyszły tydzień coś takiego mógłbym spróbować wygrzebać gdzieś z czeluści internetu. Ja też jestem wielkim fanem angielskich utworów, granych na przykład i śpiewanych po szkocku, bo to niby jest po angielsku, ale no nie jest do końca po angielsku i rzeczywiście trzeba wykonywać bardzo dużą ekwilibrystykę słuchową, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli, mimo że to dalej po angielsku. Teraz kolejny utwór ze Stanów Zjednoczonych, Morgan Wallen, Sand in My Boots. Pan Morgan Wallen został ostatnio, to jest przykład kariery, która szybko wzrosła i bardzo szybko upadła, bo pan zrobił bardzo szybko karierę po show The Voice lokalnym, podpisał kontrakt płytowy, po czym najpierw pojawił się gdzieś w towarzystwie bez maski, już w trakcie pandemii, za co został mocno skrytykowany. Ostatnio na dodatek no, użył słowa na C w Polsce, ale w Stanach na N, które jest uznane za ekstremalnie rasistowskie i w związku z tym, ponieważ nagrał film, na którym używa tego słowa, stacje radiowe i telewizyjne postanowiły przestać grać pana Morgana Wallena. My zatem do protestu, jak chodzi o rasistowskie wypowiedzi, się dołączamy, ale z dziennikarskiego obowiązku zaznaczamy obecność utworu Sand in My Boots na światowych zestawieniach, a tak naprawdę najbardziej w Stanach. She asked me where I was from. Said somewhere you never been to, little town outside of Knoxville, hidden by some dogwood trees. She tried talking with my accent. We held hands and waded into that blue water. She left her flip-flops by my red wings on the beach. Yeah, but now I'm dodging puddles in my sunburned Silverado, like a heartbroken desperado, headed right back to my roots. Something about the way she kissed me tells me she loves Eastern Tennessee. Yeah, but all I brought back with me was some sand in my boots. I said, let's go shoot tequila. So we walked back to that beach bar. She said, don't cowboys drink whiskey. So we drank bottom shelf. She said, damn, that sky looks perfect. I said, girl, you've never seen stars like the ones back home. And she said, maybe I should see them for myself. Yeah, but now maybe she's so Oh, but now I'm dodging puddles in my sunburned Silverado, like a heartbroken desperado, headed right back to my roots. Something about the sand in my boots. Ponieważ jutro jest dzień radia, składam najlepsze życzenia i oby wasza misja dziennikarsko-redaktorska trwała jak najdłużej, praktycznie nie skończyła się nigdy. Ja jestem słuchaczem Trójki od 1967 roku i to radio zostało i zostanie ze mną zawsze. A co do muzyki dzisiejszej, to się też dobrze składa w kwestii chociażby tych życzeń Światowego Dnia Radia. Niech ta muzyka świata rozbrzmiewa. Bardzo panu dziękuję. Rzeczywiście jutro jest takie święto i zachęcam do słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia. Już od godziny 6 rano będziemy o tym mówili. Na koniec przygody ze Stanami Zjednoczonymi, The Weeknd, Save Your Tears, utwór wymierzony w nagrody Grammy. Autor, czyli artysta, pan The Weeknd, w całym teledysku wyśmiał fałsz i obłudę tego wydarzenia. Trochę obrażony, bo nie dostał żadnej nominacji do nagrody Grammy, mimo że uważał, że mu się należy. Po raz drugi w dzisiejszym programie The Weeknd, Save Your Tears. Weekend i Save Your Tears. W ten sposób kończymy przygodę ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej i przenosimy się do Gwatemali. utwór i teraz nie chciałbym kaleczyć za bardzo języka hiszpańskiego. Que te parece? Zdaje się, że tytuł brzmi tego utworu. Matias Juarez. 5 milionów wyświetleń na YouTube. To może na standardy nasze, europejskie czy też amerykańskie. Nie jest dużo, ale to Gwatemala. Trochę mniejsze miejsce na mapie świata. Utwór wydany w zeszłym roku. Najnowszy singiel muzyka, który to singiel moglibyśmy jeszcze znaleźć w internecie. Myślę, że za tydzień pojawi się bez problemu tutaj w programie Cztery Strony Dźwięku, czyli RS2, został wydany w tym roku. Jest to świeży artysta, więc posłuchajmy, jak ta świeżość przekłada się na to, jak brzmi pan Marias Juarez. Teraz Gwatemala w Trójce. Te escribo, mi mente te extraña. Recuerdo contigo cuando me llamabas todos los domingos y sabiendo que te amaba, jugabas conmigo. Ey, no era tan difícil explicar las cosas. Dice que querías oro cuando buscaba rosas. No me importa si lloro, ya tengo todo en contra. Por ti la cuenta borro y empezamos otra. Y dime qué te parece si empacamos las maletas y pa' vivir buscamos otro planeta. De paso al fin llegar a la discoteca y armar así una peli completa donde yo sea tu príncipe y tú mi cenicienta, donde me despierte junto a ti después de una siesta, donde lo de ser feliz no tenga receta y cada cicatriz tenga su historieta. Esto del amor no tiene misterio y hasta me resulta fácil si me lo tomo en serio. Gracias a los que siguen y a los que se fueron, y salud por los que por el 15 me conocieron. He cambiado tanto que ni me conozco. A veces hasta pienso que me he vuelto loco. De noche por mis sueños, en conciertos toco. Pero se me pasa, pues duermo muy poco. Quisiera que esos sueños se hicieran más largos. A veces siento bien de recibir halagos de gente que se sube con las cosas que hago. De letras son mis nubes y de voces mis lagos. A veces me pregunto por qué nuestro amor no anda. Si lo damos todo, quedamos en nada. Te pienso todos los días en mi cama. Te consulto acostado en mi almohada. A veces te pienso y tú no me hablas. Porque cada vez que tú me hablas, tú me fallas. Hay algo en mí que me hace falta. Tener tu amor todo el día y no me falta nada. ¿Qué te parece si empacamos la maleta? Y pa' vivir buscamos otro planeta. Y pa' al fin llegar a la discoteca y armar así una peli completa donde yo sea tu príncipe y tú mi cenicienta. Donde me despierte junto a ti después de una siesta. Donde lo de ser feliz no tenga receta y cada cicatriz tenga su historieta. Te Parece i Marias Juarez. Proszę mnie poprawić, jeśli popełniłem błąd, wymawiając tytuł tego utworu. Zachęcam serdecznie. Pora na Trójkę, @polskieradio.pl. Mimo że program nosi nazwę Cztery Strony Dźwięku, można też pisać maile na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Zachęcam serdecznie. 2 2 7 3 to także dobra metoda, żeby się z nami kontaktować. To był utwór z Gwatemali. Przeniesiemy się teraz bliżej, trochę bliżej Polski, do Europy, do Francji. Tutaj w zestawieniu naszym dzisiejszym zestawieniu utworów, które opanowują świat, mamy Medliba, Road of the Lonely Ones. To jest pan Otis Jackson Jr., który jest amerykańskim producentem muzycznym występującym pod pseudonimem Madlib, ale także jest znanym jako Quasimoto albo DJ Rails. Jako Madlib nagrał aż 16 utworów, a ten konkretnie, Road of Lonely Ones, jest prostym, ale wciągającym utworem zbudowanym wokół wokali, które wydają się być wyciągnięte z zapomnianej duszy, zbierającej kurz w skrzyni. Tak ten utwór jest opisywany. Drodzy Państwo, nie będę więcej zakłócał moim jestestwem odbioru muzyczno-lirycznego. Przejdźmy do wysłuchania tego utworu. Of the Lonely Ones i Madlib. Utwór, który triumfuje teraz w Francji. Zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego programu, ale to jeszcze ten koniec nie nastąpił. Na pewno usłyszymy ponownie jeden z utworów, o który Państwo proszą w mailach, nadsyłanych na adres pora na trójkę @polskieradio.pl. Ale to za chwilę. Za chwilę wam Państwu powiem, jaki to utwór i z jakiego kraju pochodzi. Utwór, który wzbudził Państwa największe zainteresowanie. Natomiast jeszcze patrząc na zestawienia najciekawszych utworów z całego świata, pojawia się tutaj utwór Dance Monkey, który w zasadzie zadebiutował prawie 2 lata temu w Australii. I tam się teraz przenosimy z utworem Dance Monkey, pani Tones and I. Osiągnęła ogromny sukces komercyjny, plasując się na pierwszych miejscach na oficjalnych zestawieniach w 35 krajach. Posłuchajmy Dance Monkey. Możliwe, że utwór Państwu znany.

Signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bait and switch was a work of art. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, Taylor Swift w Trójce, prawie na do widzenia. To program Cztery Strony Dźwięku i zachęcam, ponieważ była to pierwsza edycja, pierwsze koty za płoty, to zachęcam do zgłaszania swoich uwag pod numerem 2 2 7 3. Dzwoniłam na początku audycji, oburzając się, że co tam w piątki robicie takiego nowego i dziwnego i że nie podoba mi się. I niestety z przykrością muszę przyznać, że daliście radę. Podoba mi się niestety. Pierwszym wyłomem do mojego serca była Kocia Szanta, a dalej już poszło. Niewykluczone, że jeszcze kiedyś posłucham. To niewykluczone, że ja tutaj za tydzień wrócę i pani zaprezentuje kolejny zestaw utworów z całego świata. Pora na trójkę @polskieradio.pl to jest adres mailowy, z którego tutaj korzystamy. Naprawdę serdecznie zachęcam do podpowiadania, co państwu się podobało, a co się nie podobało, bo to przecież wszystko dla państwa powstaje i bez słuchaczy, no to siedziałbym tu i gadał do siebie. Na do widzenia utwór, o który państwo proszą i który zwiastuje nadejście Marka Wiernika do studia Trójki. Już za moment rocka klasyka według Wiernika. Rzeczywiście więcej gitarowych brzmień pojawi się niż w ostatniej godzinie naszego przeglądu utworów z całego świata, ale to też jest pole do dyskusji, czy państwo wolą więcej, czy mniej. Zachęcam serdecznie, naprawdę. Pora na trójkę @polskieradio.pl albo bezpośrednio do mnie łukasz.ciechański@polskieradio.pl. To są adresy, pod którymi można mnie złapać. Bardzo dziękuję Annie Regulskiej, pani realizator. Dzięki za dzisiaj. Małgorzata Łukowska była wydawcą tego programu. No i za tydzień w podobnym zestawie. Mam nadzieję również państwa. Słyszymy się na antenie radiowej Trójki w programie Cztery Strony Dźwięku. Na do widzenia utwór, o który państwo pytali najczęściej, czyli utwór wprost z Norwegii. Jest to Jørn i Faith, Bloody Faith. Coś, co ja nazwałem pop metalem. Dla państwa, którym to umknęło, wydaje mi się, że ta nazwa po wysłuchaniu tego utworu wyda się jakże na miejscu. Łukasz Ciechański, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. In the midst of the rising sun, a thousand warriors bled as one for the heart of the kingdom come in paradise. So real, written words and faded sheets that we follow like flocks of sheep to the bitter end. Nothing learned, nothing gained, through the ages of being framed, kill our own in God's name. Are you feeling my rage from inside of your cage? It's time to turn the page. Will human race ever learn? God versus man versus life.